wolności. MIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia to niedziela, 31 dzień marca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Policja ostrzega, by nie wsiadać za kółko po wypiciu alkoholu. W czasie świąt zatrzymano już co najmniej kilkuset nietrzeźwych kierowców. Papież zaapelował o pokój i wymianę jeńców między Ukrainą a Rosją. Na koniec sprawdzimy, jakie są skutki zmiany czasu dla zdrowia i jak ułatwić sobie dostosowanie do tej sytuacji. Od piątku na drogach zginęło 16 osób, a 140 zostało rannych. Doszło do 130 wypadków, poinformowała w ciągu dnia Komenda Główna Policji. Drogówka w dwa dni zatrzymała prawie 600 nietrzeźwych kierowców. Policyjna akcja Wielkanoc potrwa do poniedziałku. Na drogach jest więcej patroli, mundurowi częściej kontrolują też prędkość i trzeźwość kierowców. Papież zaapelował o pokój i wymianę jeńców między Ukrainą a Rosją. Franciszek odprawił na placu Świętego Piotra uroczystą mszę Zmartwychwstania Pańskiego. Następnie z logii błogosławieństw wygłosił orędzie wielkanocne. Franciszek powiedział, że Jezus zmartwychwstały otworzył nam drzwi życia, które ciągle zamykamy, pogrążając świat w konfliktach. W pierwszym rzędzie wymienił Ziemię Świętą i Ukrainę. Zaapelował o przestrzeganie prawa międzynarodowego, chronienie ludności cywilnej, wymianę jeńców i otwarcie korytarzy humanitarnych, które umożliwią dostarczenie pomocy mieszkańcom strefy Gazy. Perché tanta morte? Perché tanta distruzione? Dlaczego tyle ofiar? Dlaczego tyle zniszczeń? Wojna jest zawsze absurdem i porażką. Nie można ulegać logice wojny i zbrojeń. Pokoju nie buduje się bronią, ale wyciągając rękę i otwierając serce. Ma tendendo le mani e aprendo i cuori. Papież zaapelował o pomaganie migrantom, napiętnował handel ludźmi i pogardę dla daru życia, w tym nienarodzonego. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kilkaset osób uczestniczyło w śniadaniu wielkanocnym dla osób potrzebujących w Warszawie. Przy stołach zasiedli ci, którzy czują się samotni, seniorzy, ubodzy, bezdomni, a także uchodźcy z Ukrainy. Dla zebranych wolontariusze przygotowali tradycyjne dania, w tym ogromny gar żurku. Jak wielki jest to gar? Ile tu litrów się zmieściło? 300 litrów, około 1000 porcji. Kto to wszystko gotował i od kiedy? Dzisiaj od 5 rano był gotowany żur przez wolontariuszy i zawodowego naszego kucharza, który był nam wsparciem, Mariusz Wiśniewski, koordynator. Ile to potrzeba produktów, żeby zrobić tyle wielkanocnego żuru? Produktów potrzeba tyle, żeby żur był pyszny, więc produktów używamy dużo. To nie jest rzadki żur. Adrian Rykowski. Jest bardzo dużo białej kiełbasy, jest bączek wędzony, są też oczywiście ziemniaczki, są też warzywa i bardzo wysokiej jakości zakwas, bo on dopiero czyni żur. Na końcu zostanie wykończone jajeczkiem, bo to Wielkanoc. Z każdą nabieraną łyżką i z każdym uśmiechem kucharz się raduje. Podobne inicjatywy odbyły się w wielu innych polskich miastach. Gorsze samopoczucie i zmęczenie to najłagodniejsze skutki zmiany czasu, jakie odczuwa nasz organizm. W nocy nastąpiła zmiana czasu z zimowego na letni, zabierając nam godzinę snu. Profesor Marta Jackowska z Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Sopocie wyjaśnia, że organizm potrzebuje około 2 tygodni, by przyzwyczaić się do tej zmiany, a badania naukowe pokazują poważne skutki przechodzenia na czas letni. Ryzyko śmiertelnych wypadków wzrasta około 30%. Również mamy dane ze Szwecji, które pokazują, że do 3 dni po zmianie czasu, właśnie znowu na wiosnę, wzrasta ryzyko zawałów serca. I mamy również dane, które pokazują, że zmiana czasu, właśnie ta, w której tracimy 1 godzinę snu na wiosnę, jest związana z większym ryzykiem, większą ilością wypadków w pracy. Profesor Jackowska radzi, by w najbliższym czasie zwracać szczególną uwagę na długość i jakość snu. Bierzmy nasz sen na poważnie. Około połowa Polaków regularnie nie dosypia i mamy niską jakość snu, zwłaszcza problemy z zasypianiem. Unikajmy stresu, są święta, wypoczywajmy, relaksujmy się i naprawdę bierzmy ten sen na serio, zwłaszcza w okolicy zmiany czasu. Mniej efektów ubocznych powoduje zmiana czasu z letniego na zimowy, która jest wprowadzana z soboty na niedzielę w ostatni weekend października. Wtedy śpimy o godzinę dłużej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Wielka Niedziela w wielu domach upłynęła pod znakiem kolarskiego monumentu 108. wyścigu dookoła Flandrii, a w jego żeńskiej wersji wielki sukces Katarzyny Niewiadomej. Reprezentantka Polski jeżdżąca w barwach zespołu Canyon SRAM Racing zajęła drugie miejsce, finiszując po ucieczce w trzyosobowej grupie. Wygrała Włoszka Elisa Longoborghini, trzecia dojechała Holenderka Shirin Van Anrooy. Obie ścigają się pod szyldem Lidl Trek, co mogło, w zasadzie ich współpraca mogła znacznie pomóc w zwycięstwie. Jeszcze nigdy Polka nie stała na podium Ronde van Vlaanderen. Brawo Kasia. U mężczyzn niespodzianki nie było. Wygrał w sposób niebudzący wątpliwości po wielokilometrowej ucieczce Holender Mathieu van der Poel. Wnuk legendarnego francuskiego kolarza Raymonda Poulidora jest szóstym w historii zwycięzcą Flandrii jadącym w koszulce mistrza świata. Najlepszy z Polaków, Kamil Małecki z grupy Q36,5, dojechał do mety 14 ze stratą 2 minut i 2 sekund do zwycięzcy. Mimo wielkiej nocy nie tylko ścigano się na rowerach, ale i rzucano do kosza. We Włocławku Anwil pokonał Czarnych Słupsk 75-60. Polscy ligowcy natomiast pauzowali, za to kopali na wyspach. W hicie Premier League Manchester City zremisował 0-0 z Arsenalem. Taki to szlagier. W pierwszym składzie wyszedł na boisko reprezentant Polski Jakub Kiwior. Liverpool pokonał Brighton and Hove Albion 2-1. W tym meczu do 83 minuty w zespole MEF grał Jakub Moder. The Reds objęli prowadzenie w tabeli. W Rydze rozpoczęły się Mistrzostwa Świata Grupy 1B Kobiet w hokeju na lodzie. Polki w pierwszym meczu przegrały ze Słowenią 1-4. Jutro o 11.30 nasze hokeistki zagrają z Brytyjkami. Stawką turnieju awans do elity, lecz awansują jedynie zwycięzczynie. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak z Orlen Rally Teamu po raz trzeci z rzędu stanęli na podium rajdu Safari. Wygrali rywalizację w kategorii WRC2 Challenger, a w WRC2 zajęli miejsce trzecie. W generalce byli na 10. pozycji, mówi Kajto. Wygraliśmy po raz kolejny rajd Safari WRC2 Challenger, tym razem podium WRC2. Bardzo się cieszę, to było niesamowite rozpoczęcie sezonu dla nas. Pracowaliśmy z całym zespołem przez kilka miesięcy, żeby tutaj się znaleźć. Dziękuję moim sponsorom, dziękuję Maćkowi, dziękuję całemu zespołowi, dziękuję Race7, dziękuję mojej rodzinie i żonie, która daje mi wielkie wsparcie. Wchodzimy w sezon z dobrym nastawieniem, rozpoczęliśmy od najtrudniejszej rundy Mistrzostw Świata. Nie było łatwo. Walczyłem przede wszystkim ze swoimi myślami, z ambicjami, a dopiero potem z rywalami i z trasą. Trzecią rundę Mistrzostw Świata w rajdach właśnie w Kenii wygrał Kalle Rovanpera, który broni tytułu. Sport wróci jutro o poranku. Do usłyszenia chwilę po 7. Jutro na zachodzie przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie możliwe lokalne burze. Termometry pokażą od 16 do nawet 28 stopni na południu. Autopromocja. Jest 1 kwietnia 1962 roku, słońce wzeszło. Urodziny Trójki, część druga. O 12:00 spotkanie. Katarzyna Borowiecka rozmawia z ludźmi filmu. Gośćmi będą Agnieszka Smoczyńska, Paweł Maślona i Jan P. Matuszyński. O 13:00 koncert. Artur Andrus i Joanna Kołaczkowska we wspólnym programie muzyczno-kabaretowym. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy do Trójki. Więcej na stronie trójkapolskieradio.pl/urodziny. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, 9,5 minuty po 21:00. To będzie druga część wielkanocnej edycji Jazz and Bass. Thank you. Program Trzeciej Polskiego Radia. Musiałem sobie jeszcze raz sprawdzić i niestety utwierdzić się w tym przekonaniu, że zespół Sons of Kemet niestety powiedział swoim fanom, swoim słuchaczom w roku 2022 dziękujemy, bo to właśnie kolektyw Sons of Kemet rozpoczyna naszą drugą godzinę pod przewodnictwem Shabaki Hutchinsa. Tam Tom Skinner, Tion Cross i Eddie Hick występują i to wspaniały przykład tego, że z tym współczesnym brytyjskim jazzem można kombinować, mówiąc mówiąc delikatnie, i można do tego jazzu dokładać różne elementy i mieć niesamowity efekt. Olga Szućko przy konsolecie. Mówiący te słowa Michał Grabek-Grabkowski. Jeszcze przez trzy kwadransy jesteśmy z Państwem na antenie Trójki. W tej godzinie dołożymy troszeczkę basu i tempa. To wydaje mi się taka idealna wizytówka i idealny, reprezentatywny przykład tego, czym jest hasło Jazz and Bass. PVS. Pod takim pseudonimem i pod takim hasłem ukrywa się producent z Wielkiej Brytanii, który bawi się dźwiękami, bawi się bitami, bawi się saksofonem. I tak pięknie mu to wyszło. I nawet Jazz and Bass się to nazywa. 19,5 minuty po 21. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli podczas tego świątecznego czasu chcą Państwo napisać do radia, no to bardzo proszę. Thank you. Tak, wielkie brawa, nieśmiertelny klasyk gatunku Walks, Doctor, Atmospheric Funk na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, 29 minut po 21:00, to jest wielkanocne wydanie Jazz and Bass, a państwo piszą z Bieszcza, państwo piszą z Norwegii i jeszcze z wielu innych kątów, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Wielkimi krokami zbliża się 1 kwietnia, 62. urodziny Trójki, zapraszamy państwa jutro cały dzień, moc atrakcji antenowych od wczesnych godzin porannych do 23:00, do 24:00 kończy wszystko Jan Ptaszyn-Wróblewski. Cały rozkład na naszej stronie internetowej, a my na antenie teraz udamy się do Holandii. w Holandii, dokładnie w Amsterdamie, żyje i tworzy Han Lied razem ze swoją grupą. Tak jak słychać, doskonale czuje się w objęciach jazzu. Han Lied jest flecistą, no ale do tego jazzu też, tak jak Państwo słyszeli, dodaje wiele różnorakich nut i dźwięków pochodzących troszeczkę z innych orbit niż ta jazzowa. Han Lied znany jest z tego, że lubi do jazzu właśnie muzykę soul, muzykę funky, brazylijskie klimaty dodawać. To wszystko fajnie słychać na jego produkcjach. Kolejna z nich nadchodzi wielkimi krokami. 12-19 kwietnia ukaże się epka. Na epce produkcje Hana Lica oraz remiksy jego nagrań. I to będzie przykład tego drugiego. We'll be right back. Jan Leeds z Holandii, z Amsterdamu. Flute Passion i Face the Flute. Tak chyba lubi ten instrument, że większość utworów na tej nowej epce w tytule zawiera nazwę tego instrumentu właśnie. W kwietniu jego nowa epka, tutaj troszeczkę zremiksowany, podbasowiony, jeżeli jest takie słowo, ale w końcu to jazz and bass na antenie Trójki. Państwo piszą coś, znowu ten czas szybko pomyka, nieładnie z jego strony. No tak, 17 minut do 22 i 2 godziny i 17 minut do 1 kwietnia. A 1 kwietnia 62 urodziny programu Trzeciego Polskiego Radia. Od rana jesteśmy jutro z Państwem. Proszę się przygotować i proszę być blisko radioodbiorników. A propos nowych płyt, no to od dwóch chyba ponad już tygodni mamy nowe nagranie z Los Angeles. Tam mieszka i nagrywa Kamasi Washington. Jego nowa płyta Fearless Movement już niebawem, a my cieszymy się utworem, który zapowiada to wydawnictwo. On zatytułowany jest Prologue i właśnie teraz wybrzmiewa na antenie Trójki, nowej Trójki. Wiemy, że ma być taneczna, chociaż w przypadku Kamasiego Washingtona taneczna brzmi ciekawie. Wiemy, że będą goście, m.in. Andre 3000 z Outkast, m.in. George Clinton i jeszcze kilku innych wspaniałych muzyków. No i chyba już wiemy, że będzie wszystko dobrze, przynajmniej ten utwór i Garden Path na to wskazuje. Prolog na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. 8 minut do godziny 22. O 22 serwis informacyjny, a za nim raz po nim scena teatralna Trójki, na którą zapraszam w imieniu Barbary Marcinik. A my dziękujemy. Olga Szućko, Michał Grabek-Grabkowski. Życzymy Państwu wspaniałego czasu. No i sił, żeby jutro od rana być z nami. 62. urodziny Trójki. Czują Państwo ten uśmiech? Tak, jest szczery. We'll be right back.